plany uległy zmianie? Aż do końca lipca oferujemy bezpłatną zmianę rezerwacji. Podaruj sobie niezapomniane wakacje. Bilety dostępne na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 czerwca, minęła godzina 11, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Godziny dzielą nas od pierwszego meczu na Euro naszych piłkarzy. Biało-czerwoni zagrają ze Słowacją. Zaledwie 140 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Niedługo w Brukseli początek szczytu NATO, podczas którego Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Nasi piłkarze zaczynają Mistrzostwa Europy. O 18:00 podopieczni Paulo Sousy w Petersburgu zagrają ze Słowacją. Tamtejsza prasa przed meczem z Polską skupia się na Robercie Lewandowskim. Kapitan biało-czerwonych jest przedstawiany jako największe zagrożenie dla słowackich stoperów. Najsłabszym punktem reprezentacji Polski jest według słowackich ekspertów nasza formacja obronna. Dziennik SME w weekendowym wydaniu opisuje wszechstronność Roberta Lewandowskiego, który będzie największym wyzwaniem dla słowackich defensorów. Uznawanego za jednego z najlepszych zawodników w kadrze stopera Interu Milana Skriniara oraz obrońcy poznańskiego Lecha Lubomira Szatki. Gazeta podkreśla, że dotychczas Lewandowski nie zdobył jednak bramki w meczu przeciwko Słowakom i przypomina ostatnie spotkanie towarzyskie z 2013 roku, w którym Słowacja nieoczekiwanie wygrała 2-0. Według SME piętą achillesową biało-czerwonych jest obrona. Dennik N opisuje słowacką drużynę jako jedną z najsłabszych na turnieju. System, w którym z grupy mogą awansować 3 zespoły, daje im jednak szansę na udział w fazie pucharowej, ale byłoby to niespodzianką, czytamy w gazecie. Część słowackich ekspertów ocenia jednak, że w trakcie krótkiego turnieju wszystko jest możliwe i nie wyklucza powtórki sukcesu z poprzednich mistrzostw, w których Słowacy po porażce z Walią, wygranej z Rosją i remisie z Anglią, dotarli do 1/8 finału, gdzie ulegli Niemcom. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Przed spotkaniem o 17:00 rusza specjalne studio meczowe na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy w imieniu Adama Maleckiego i Krzysztofa Uniewskiego. Dodajmy, że wszystkie najważniejsze informacje na temat euro znajdą Państwo w serwisie specjalnym dostępnym na portalu polskieradio24.pl. Teraz krótko dzisiejsze dane epidemiczne, które pół godziny temu podało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu minionej doby zarejestrowano w naszym kraju 140 zakażeń koronawirusem, zmarła jedna osoba. Dla porównania tydzień wcześniej odnotowano niemal 200 infekcji. Od wczoraj wyzdrowiało kilkaset osób, wykonano prawie 35 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że przed rozpoczęciem dzisiejszego szczytu NATO w Brukseli prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Początek szczytu po godzinie 13:00. Będziemy rozmawiać właśnie o nowej polityce transatlantyckiej, o rezultatach szczytu G7, a także o nowych polach współpracy polsko-francuskiej w zakresie bezpieczeństwa europejskiego, ale także szerzej rozumianego sprawy gospodarczej polsko-francuskiej, nowych technologiach, które możemy wstawić w tej współpracy polsko-francuskiej rozwijać w najbliższym czasie, więc to będzie też istotna rozmowa dzisiaj, początek dnia. Krzysztof Szczerski mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że prezydent ma w Brukseli rozmawiać także z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Niewykluczone, że dojdzie też do rozmowy Andrzeja Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Przed nami 40. premiera w Radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia działa od października ubiegłego roku. W jego ramach co poniedziałek za darmo udostępniane są w internecie dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej w interpretacji najlepszych polskich aktorów. Dziś od godziny 15:00 będzie można słuchać opowiadań Stefana Grabińskiego, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Przedstawiamy twórczość niezwykłego człowieka. To Stefan Grabiński, klasyk polskiej fantastyki, czasami nazywany polskim Edgarem Allanem Poe, znawca parapsychologii i magii. Jego opowiadania dzieją się najczęściej w prowincjonalnych miasteczkach, opuszczonych budynkach, na niszczejących stacjach kolejowych. Czyta Tomasz Borkowski. Nagranie pochodzi z 2016 roku. Opublikowane powieści w Radiobooku czytają m.in. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Seniuk, Marta Lipińska, Krzysztof Kolberger, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Radziwiłłowicz, Janusz Gajos, Jan Englert, Piotr Frączewski czy Mariusz Bonaszewski. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTube i na Facebooku. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ale zasuwa ten tydzień, 11 minut po godzinie 11. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Witamy Państwa serdecznie, jak zwykle, co najmniej. A umówmy się jeszcze przed meczem, do 15. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Gdzie się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja taka sama. Krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja taka sama ja. Czy deszcze tam było? Nie dosłyszałem, się było. Halo, halo, 14 minut po godzinie 11. Witamy Państwa serdecznie, co u nas jeszcze przed południem. Między innymi kolejny fragment, proza czytana w Trójce, Stanisław Lem i Katar, tak właśnie rok Lema w Trójce świętujemy. Kolejnym fragmentem jeszcze przed południem. Zachęcam do pozostania z nami. Wcześniej niezła historia i rok 1331. Coś dla miłośników historii, szczególnie z województwa świętokrzyskiego, ale nie tylko. Dlaczego tak mówię, o tym już za kilkanaście minut. A za chwilę o wyjątkowym projekcie medycznym, o naukowcach z Politechniki Śląskiej i ich odkryciu. Między innymi takie informacje w naszej audycji. Niezmiennie zachęcam do korespondencji. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl. To adres mailowy, 71335 smsowo. Tak się zastanawiam, czy jeszcze przed meczem biało-czerwonych nie zmienić nazwy audycji. Nie, że do trzeciej, a do 18 właśnie. Człowiek przyzwyczajony do 20, ale nie do 18. To ja sobie obliczę, ile to jeszcze i będziemy mówić. Nazwa audycji zostanie dziś zmieniona. Alibi, 'cause I've drawn regret from the truth. chodziło się na matematykę, to się wie, że do meczu Polska-Słowacja na Euro 2020 zostało 6 godzin, 42 minuty i 10 sekund. Dawaj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O godzinie 11 rozpoczynamy nasze informacje i podróże po świecie popularno-naukowym. I oczywiście także przypominamy o tych ważnych odkryciach polskich naukowców. Miasta i domy dostępne dla każdego bez względu na wiek. To zadanie, które coraz częściej stawiają sobie architekci, by pomóc w tym, ma m.in. wirtualna rzeczywistość. VR. Naukowcy z Politechniki Śląskiej wykorzystują te technologie do analizowania problemów osób starszych, by potem zaprojektować przestrzenie, które będą pomocne i przyjazne. To nie pierwszy raz, kiedy wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana do poprawy kondycji i koordynacji osób starszych, mówi doktor inżynier Iwona Benek z Politechniki Śląskiej. To narzędzie jest coraz częściej wykorzystywane w diagnozowaniu i w testowaniu spostrzegawczości na przykład u osób starszych. Niewątpliwie zmiany przestrzenne zarówno w domach, jak i w miastach wymagają stanowczych działań, ponieważ nasze społeczeństwo staje się coraz starsze, mówi Agnieszka Labus z Fundacji Laboratorium Architektury 60+. Skoro coraz więcej będzie ludzi starszych, a wiemy, że wraz z wiekiem pojawiają się pewne dysfunkcje, to w dużej mierze miasta powinny na te potrzeby tych mieszkańców odpowiedzieć w różnych obszarach. Powinny by być wzięte pod uwagę takie aspekty jak mieszkalnictwo, jak transport, jak przestrzenie publiczne. Badania naukowców z Politechniki Śląskiej pozwalają wczuć się w problem ludzi w podeszłym wieku. Wystarczy do tego użyć nowoczesnych technologii. Wymodelowaliśmy wspólnie ze studentami Wydziału Architektury i Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki przestrzeń korytarza w obiekcie użyteczności publicznej. I tam w tym korytarzu znajdowały się różne elementy, takie jak winda, wejście do toalet, wejścia do gabinetów, miejsca oczekiwania. Pacjent przechodzi tym korytarzem, stara się zapamiętać różne charakterystyczne elementy, układ tego korytarza i potem wykonuje się badania diagnozujące w sposób jego zapamiętywania i właśnie spostrzegawczość. To rozwiązanie jeszcze przed pandemią zostało przetestowane na małej grupie pacjentów szpitala geriatrycznego w Katowicach. W ostatnim czasie projekt był kontynuowany i ulepszany. Obecnie został stworzony model mieszkania. Po prostu pacjent zakłada okulary i za pomocą tej wirtualnej rzeczywistości przesuwa się, przemieszcza i po prostu zapamiętuje to miejsce. Niestety, miasta oraz budynki wciąż nie są dostatecznie dostosowane do zmieniającego się społeczeństwa. Brakuje chociażby informacji na temat układu budynku czy lokalizacji w nim, na przykład łazienki. Miasta przyszłości, budynki instytucji oraz nasze mieszkania muszą ulec przemodelowaniu. Trendy wskazują, żeby tworzyć w ogóle nowo projektowane osiedla czy mieszkania jako mieszkania na całe życie. To znaczy takie, które po prostu będą nam w każdym momencie naszego życia spełniać nasze potrzeby. Będą to budynki z windami, nie będą miały barier właśnie takich przestrzennych, ale będą też wielokrotnie takim miejscem, gdzie będzie lokalna świetlica, gdzie będziemy mogli się spotkać z sąsiadami. Miejska architektura przyszłości to m.in. tworzenie osiedli pokoleniowych. Takie miejsca funkcjonują już w krajach skandynawskich, Japonii czy Szwajcarii. I być może nie trzeba będzie się wyprowadzać. Będą to osiedla właśnie wielopokoleniowe, jak kiedyś bywało. Monika Suszek o nowoczesnych rozwiązaniach, nad którymi pracują naukowcy z Politechniki Śląskiej, wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości. To Trójka, 25 minut po 11. Kciuka prawej skrobię stół i nagle elektryczny staje. 28 minut po godzinie 11. Tu Trójka Polski Radio, audycja Trójka do trzeciej. A tak podaję godzinę, choć powinienem podawać, że do tej najważniejszej lekcji WF-u, jeśli nie sprawdziano, zostało 6 godzin i 32 minuty. Już niecały pierwszy gwizdek na Euro 2020 z udziałem polskiej reprezentacji. No to tak, lekcja WF-u, a lekcja historii pierwsza w tym tygodniu właśnie już za chwilę. Zachęcam do pozostania z nami. A tym, którzy rozpoczynają dopiero, być może leniwie, nowy dzień, nowy tydzień, mówimy radośnie z pieśnią na ustach. Dzień dobry. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapryziałe miasto, niech o tym wie. To by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Niezła historia. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witamy państwa w nowym tygodniu i zaczynamy kolejną lekcję historii. Dziś rok 1331. 14 czerwca na zamku w Chęcinach zakończył się trwający od 26 maja ogólnopolski wiec zwołany przez króla Władysława Łokietka, a ten wiec jest uważany za początek polskiego parlamentaryzmu. Panie profesorze, dlaczego akurat Chęciny? Dlatego, że Chęciny należały do dóbr biskupa krakowskiego Jana Muskaty, który był zaciekłym wrogiem Władysława Łokietka. Akurat w momencie, kiedy rozpoczynał się zjazd w Chęcinach, Muskata został, nazwijmy to, pokonany w takim wymiarze politycznym, ale nie tylko. I to było takie, bym powiedział, taka wisienka na torcie dla Władysława Łokietka, w sensie takim, że po prostu udowadniał w ten sposób, iż on jest decydującym, rozgrywającym, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną państwa. A to było zagrożone jakoś? Było zagrożone. Tutaj mieliśmy okazję, chyba, o ile mnie pamięć nie miała, rozmawiać przy w ogóle ocenie panowania Władysława Łokietka, że był to władca, który borykał się z licznymi problemami, jeżeli chodzi o Konflikty opozycje, wewnętrzne. Tak, pamiętam. Konflikty wewnętrzne. Bunt wójta Alberta, właśnie biskup Muskata. To były osoby, które deprecjonowały osiągnięcia Łokietka i dążyły do tego, ażeby Łokietek pozostał albo władcą słabym, albo wręcz został z tronu polskiego odsunięty. Odsunięty w jakiś sposób, tak, dokładnie. Więc... A czemu miał służyć ten wiec? Ten wiec miał służyć jakby dwóm celom. Po pierwsze, miał pokazać przewagę nad możnymi. Z drugiej strony, to był ukłon w stronę rycerstwa, czyli tej późniejszej średniej szlachty, że właśnie ona będzie tym elementem, na którym będzie opierała się polityka wewnętrzna i zagraniczna Łokietka. Więc to taki wymiar bardzo symboliczny, propagandowy i polityczny miało to wydarzenie. No a jeszcze miało wymiar oczywiście militarny, ponieważ po zakończeniu tego zjazdu, tego wiecu, Łokietek rozpoczął działanie wojenne przeciwko Krzyżakom, więc to też miało swoje uzasadnienie w wymiarze militarnym. Niezła historia. Czemu mówimy, że ten wiec dał początek polskiego parlamentaryzmu? Z bardzo prozaicznego powodu, a mianowicie brak jest w polskich źródłach, czy przekazach źródłowych informacji o wcześniejszych tego typu działaniach. A, czyli mogły być, ale nie mamy źródeł. Ale nie mamy źródeł. W związku z tym, skoro nie mamy źródeł, no de facto zdefiniowaliśmy to wydarzenie jako wydarzenie, które początkuje dzieje naszego parlamentaryzmu. No przypomnijmy, panie profesorze, do jeszcze jakiego jednego wydarzenia doszło podczas właśnie tego wiecu z 1331 roku. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo w zasadzie Luciana Muskaty, takim znaczącym przeciwnikiem politycznym Władysława Łokietka był wojewoda wielkopolski Wincenty Szomot, który w jakiś sposób też spiskował przeciwko Władysławowi Łokietkowi i właśnie deprecjonował jego urząd, deprecjonował, prawda? No co tu dużo mówić, Wincenty też liczył na to, że może jemu się uda zdobyć koronę. No, takie były przekazy. Tak. Natomiast właśnie na tym zjeździe w Chęcinach Wincenty został pozbawiony tego urzędu, a na jego miejsce został wybrany syn Władysława Łokietka, królewicz Kazimierz. A jak potoczyły się dalsze losy księcia Kazimierza, to już opowieść na inne spotkanie. Inna historia. Chociaż nawiązywaliśmy chyba już kiedyś do Kazimierza Wielkiego. Tak. Historyk profesor Tomasz Gajewnik, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu i pozdrawiamy Chęcinian. Niezła historia. Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now. But maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers. Did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no doubt. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but But that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Pozostało do południa, po weekendowej przerwie za chwilę wrócimy do naszej codziennej lektury. A tak idealnie przy drugim albo przy trzecim śniadaniu. Zachęcam do pozostania z nami. You are the cradle of love. Jak pamiętają Państwo, w piątego bohaterowi powieści wreszcie udało się szczęśliwie opuścić rzymskie lotnisko, a zatem śledzimy dalsze losy rezerwowego astronauty. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem, Katar. Czyta Przemysław Bluszcz, muzyka Łukasz Borowiecki. Lubię latać małymi maszynami. Cessna poderwała się jak ptaszek i pomknęła na północ. Po siódmej wylądowaliśmy w Orly. Paryż. Odcinek 16. Orly, Garsz, Orly. Przenocowałem w Orly, w hotelu Air France, gdyż mojego człowieka nie było już w Centre National de Recherche Scientifique, a nachodzić go w domu nie chciałem. Przed zaśnięciem musiałem zamknąć okno, bo zaczęło mnie kręcić w nosie i uświadomiłem sobie, że przez cały dzień ani razu nie kichnąłem. Mogłem, jak widać, pójść za propozycją Fenera, lecz jakoś pilno mi było do Paryża. Następnego dnia, zaraz po śniadaniu, zatelefonowałem do Centre National de Recherche i usłyszałem, że mój doktor przebywa na urlopie, lecz nie wyjechał, bo wykańcza sobie dom. Zadzwoniłem więc do Garsz, gdzie mieszkał. Okazało się wszakże, że właśnie podłączają mu telefon. Pojechałem więc bez zapowiedzi. Na Gare du Nord nie szły podmiejskie pociągi. Był strajk ostrzegawczy. Widząc milowy ogonek u postoju taksówek, dopytałem się o najbliższy wynajem samochodów. Był to Hertz i wziąłem małego Peugeota. Poruszanie się autem po Paryżu jest dopustem, gdy się ma dotrzeć do nieznanego miejsca. Niedaleko opery, nie wybrałem tego szlaku, jakoś zaniosło mnie tam, furgonetka stuknęła mnie w zderzak, ale nieszkodliwie. Więc pojechałem dalej, myśląc o kanadyjskich jeziorach i o wodzie z lodem, bo żar lał się z nieba. Rzadkość o tej porze. Zamiast do Garsz wjechałem przez omyłkę do Sarcelles, brzydkiego, standardowego osiedla. Potem stałem przed szlabanem kolejowym i pociłem się, wzdychając do klimatyzacji. Doktor Philippe Barthe, którego nazwałem moim człowiekiem, to znany francuski cyfronik, a zarazem naukowy konsultant CIRET. Kierował zespołem układającym program dla komputera śledczego. Chodziło o automatyczne rozwiązanie spraw wieloczynnikowych, w których ilość doniosłych dla śledztwa faktów przekracza pojemność ludzkiej pamięci. Dom był już z zewnątrz wyłożony barwną okładziną. Stał w ogrodzie porządnie starym. Jedno skrzydło ocieniały wspaniałe wiązy. Podjazd był żwirowany, po środku klomp, podaj z nagietkami. Botanika to jedyny fach, którego oszczędza się astronautom. Przy otwartej szopie, służącej prowizorycznie za garaż, stał zabłocony z szybami 2 CV, a obok kremowy Peugeot 604 z wszystkimi drzwiami na oścież, z dywanikami na gazonie ociekający pianą, bo myło go kilkoro dzieci naraz, a tak żwawo, że w pierwszej chwili nie mogłem ich policzyć. Były to dzieci Bartha. Dwoje starszych, chłopiec i dziewczynka, przywitało mnie zbiorową angielszczyzną. bo gdy jednemu brakło słowa, dopowiadało je drugie. Skąd wiedziały, że należy mówić do mnie po angielsku? Bo przyszedł z Rzymu telegram zapowiadający przyjazd astronauty. A po czym poznać, że jestem tym astronautą? Po tym, że nikt nie nosi szelek. A więc poczciwy Randy zawizował mnie. Rozmawiałem ze starszymi, a najmłodsze, nie wiem, chłopczyk czy dziewczynka, założywszy ręce w tył, obchodziło mnie dookoła, jakby szukając miejsca, z którego prezencja moja okaże się najciekawsza. Ojciec ich był bardzo zajęty i zarysowała się alternatywa, czy mam wejść do domu, czy raczej myć z nimi auto. Lecz tu doktor Bart wychylił się z parterowego okna. Był niespodziewanie młody, a właściwie to tylko ja nie przywykłem jeszcze do własnych lat. Doktor przywitał mnie grzecznie, lecz wyczułem dystans i pomyślałem, żeśmy źle zrobili, zachodząc go od strony Siret, a nie Centre National de Recherche. Ale Randy utrzymywał zażylsze stosunki z policją niż z uczonymi. Bart zaprowadził mnie do biblioteki, bo w jego gabinecie panował jeszcze chaos przeprowadzki i przeprosił mnie na chwilę. Miał na sobie poplamiony lakierem kitel. Dom był jak z igły. Rzędy książek na półkach świeżo wymusztrowane, woń schnącej politury i wosku. Na ścianie zauważyłem duże zdjęcie, na którym Bart z dziećmi siedział na słoniu. Przyjrzałem się jego twarzy na zdjęciu. Nie powiedziałbym podług niego, że to nadzieja francuskiej cyfroniki. Ale zauważyłem już, że wyglądem są ludzie nauk ścisłych dość niepozorni w zestawieniu z humanistami w rodzaju filozofów. Bart wrócił, patrząc na ręce z niezadowoleniem. Zostały na nich ślady lakieru i przez chwilę sugerowałem mu sposoby ich usunięcia. Usiedliśmy koło okna. Powiedziałem, że nie jestem detektywem i nie mam nic wspólnego z kryminologią, a tylko zostałem wciągnięty w dziwaczną i ponurą sprawę, z którą przychodzę do niego, bo to ostatnia nadzieja. Zastanowiła go moja francuszczyzna. Biegła, choć nie europejska. Wyjaśniłem, że pochodzę z Kanady francuskiej. Randy bardziej wierzył w mój osobisty urok, aniżeli ja. Zależało mi na przychylności tego człowieka tak bardzo, że odczuwałem coś w rodzaju zażenowania sytuacją. Siret nie była źródłem referencji, które szczególnie cenił. Z drugiej strony opinia środowisk uniwersyteckich jest mocno antymilitarna. Panuje tam przeświadczenie, że astronauci rekrutują się z wojska, co nie zawsze jest prawdą. Na przykład nie jest w moim przypadku. Lecz nie mogłem mu przecież spowiadać się z życiorysu. Tak wahałem się niepewny, jaki obrać kurs dla roztopienia lodów. A jak mi wyjawił znacznie później, miałem taką bezradność wymalowaną na twarzy. Tak przypominałem mu źle przygotowanego studenta, że go tym trochę ująłem, bo domysł mój był trafny. Pułkownika, którego polecenie zdobył dla mnie Randy, miał za bufona. A jego własne stosunki z Siret też się nie najlepiej układały. Lecz nie mogłem wiedzieć, siedząc w bibliotece, że najlepszą taktyką jest niepewność. Zgodził się mnie wysłuchać. Siedziałem w tej sprawie tak długo, że mogłem każdy fragment recytować z pamięci. Miałem też przy sobie mikrofilmy ze wszystkimi materiałami, by ilustrować prelekcje. A Bart akurat wypakował rzutnik, więc podłączyliśmy go, zostawiając otwarte okna bez zasłon, co nie przeszkadzało, bo biblioteka pełna była zielonkawego półmroku drzew. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przerwane dochodzenie w sprawie tajemniczej śmierci Adamsa będzie więc kontynuowane w Paryżu. Jaką tym razem metodą? Przekonamy się niebawem. Przypomnę, jutro 17 fragment naszej codziennej lektury. Tuż przed południem. No, za 4 minuty w samo południe serwis Trójki. Przegrając na wiatr, zaprószyłem ogień. Popatrzyłem w głąb siebie odwróconym okiem. Zobaczyłem światło, zbliżam się do celu. Wokół pustynia, ślady człowieka, idę po śladach, tam na mnie czeka. Krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami, zasłonił słońce, zasłonił słońce. Na horyzoncie jego szkieletu cienia, nie widać końca, nie widać końca. Autopromocja. Dzisiaj pierwszy mecz reprezentacji Polski na piłkarskich mistrzostwach Europy. Na inaugurację fazy grupowej gramy ze Słowacją. Emocje gwarantowane, więc zapraszamy do wspólnego kibicowania. Euro 2020 w Trójce. Specjalna audycja z relacjami z meczu Polska-Słowacja. Analizy ekspertów, opinie kibiców oraz informacje z ostatniej chwili. Zaczynamy godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Do usłyszenia dziś od 17 do 20. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach Media Expert? No. No to patrz, kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm.